bokstaven F, nummer 1. Fabbro, fabbrokunne, fabbro, fabbrokunne. Det är farbror och farbrors fru. Nummer 2. Fakter, fakter, det är bizarra gester. Nummer 3. Farlig, farlin, farlig, farlin. Det är farligt och farlig. Nummer 4. Farlinar, farlinast, farlinar, farlinast. Är farligare och farligast. Nummer 5. Fang. Fang. Är famn, fång exempelvis ved. Nummer 6. Fastna i och fastna i. Fastna i och fastna i. Är ta eld. Nummer 7. Fasterman. Fasterman är faster smake. Nummer 8. Fatarslig. Fatarslig är dåligt. Nummer 9. Fihler. Fihler är hängslig, bären för kont eller ryggsäck. Nummer 10. Femper. Femper är uppåt och glad. Nummer 11. Firre. Firre. Vimsa vid irra. Nummer 12. Fisslykt. Fisslykt är fisgymmet. Nummer 13. Fisspung. Fisspung är stackare. Nummer 14. Fische. Fische. Att fiska. Nummer 15. Fischersnik. Fischersnik. En fiskeväska om lever. Nummer 16. Fischerfichte. Fischerfichte. En fiskare som blev utan fångst. Nummer 17. Fischevär. Fischevär. Gynnsamt väder för fiske. Nummer 18. Fike. Fike. Karamell. Nummer 19. Fill. Fill. Det är väl, exempelvis går väl an. Nummer 20. Fille. Fille, det är rosa. Nummer 21. Fin. Fin, vacker och söt. Nummer 22. Fire. Fire, det är skolka. Nummer 23. Fjällrape. Fjällrape, ett värvjörk. Nummer 24. Fjoling. Fjoling är ett års föl. Nummer 25. Fjås. Fjås är fästman. Nummer 26. Fjärsman. Fjärsman är polisman. Nummer 27. Fjös. Fjös. Lådegård. Nummer 28. Fjöskammar. Fjöskammar. Boningsrum i lådegård. Nummer 29. Fjösskjule. Fjösskjule. Är gången mellan lådegård och lada. Nummer 30. Flås. Flåse. Flås, flase, är skal och skala. Nummer 31, flat. Flat är platt. Nummer 32, flesse, Frösö är fnittra. Nummer 33. Fly och flyr. Fly och flyr. Städa, städar, göra rent, tvätta sig. Nummer 34. Flå. Flå. Det är högvatten. Nummer 35. Flåk. Flåk. Moln, regnmoln. Nummer 36. Flucke. Flucke. Är plocka. Nummer 37. Flurug. Flurug. Är okammad. Nummer 38. Flå. Flå. Är myrmark. Nummer 39. Flarr. Flarr. Är tunna kläder. Nummer 40. Flarre. Flarre. Är fladdra. Nummer 41. Fläskmunk. Fläskmunk. Det är fläskpannkaka gjord i stekpanna. Nummer 42. Fläsche. Fläsche. Gå för tunt klädd, även fläka upp. Nummer 43. Fläsche. Fläsche. En liten tjänst. Nummer 44. En flug. Flug. En huggande smärta. 45. Flöje och flöjer. Flöje och flöjer. Knuffa, knuffar och knuffad. Nummer 46. Flöt. Flöt. En myr. Nummer 47. Flöting. Flöting. Det är flottning. Nummer 48. Flöttmillre. Flöttmillre. Är en maträtt, smält talg, mesmör, sirap, mjölk och brödbitar. Nummer 49. En flötar. Flötar. En timmerflottare. Nummer 50. Flöte. Flöte. Flotta, även flyta. Nummer 51. Forte. Och forter. Forte. Och forter. Är att rata maten, även när en klocka går för fort. 52. Forder. Forder. Han dog. Nummer 53. Fota. Fota. Jag har lätt för att gå och klättra och ta sig fram. Nummer 54. Är frö. Frö. Är frö. Nummer 55. Frugge. Frugge. Frö. Frö är att gödsla. Nummer 56. Frå. Frå. En vaken och morgonpigg. 57. Frammun. Frammun är främmande. Nummer 58. Framma och frammå. Framma och framma, en nära en till. Nummer 59. Framta, frammaför, frammama. Framta, frammaför, frammama. Är framför. Nummer 60. Frukt, fruktug. Frukt, fruktug. hängläpp, sur, tjurig. 61, frön och frunt. Frön och frunt. Grinig, arg, även skört material, till exempel textil. Nummer 62, frösa. Frösa, eller frysa och förfrysa. 63, frosk. Frosk, eller groda. 64, frostnämnd. Frostnämnd, eller frusen. 65, frör. Frö, fröa. Frör, frö, fröa. En målande prat. Nummer 66, frutull. Frutull, det är en ungtall. Nummer 67, fröa. Fröa är fradga och skum. Nummer 68, fuggeladder. Fuggeladder. Av ull tovade tofflor, laddor, användes på fötterna vid tjäderjakt för att kunna smyga tyst. 69. Full. Full. Är troligtvis. Nummer 70. Furt. Furt. Risk. Fara. Nummer 71, fusse. Fusse, mystisk person, slusk. 72, fyk. Fyk, dammar. Nummer 73, fysch. Fysch, fy och usch. Nummer 74, fysch han innerlig vore. Fysch han innerlig vore. Betyder tvivare. Nummer 75. Fåhev. Fåhev. Handfallen ta fatt. Nummer 76. Fåi. Fåi. Är att köpa. Även fatta eld. Nummer 77, färske, färske, lätt aska. Nummer 78, fälling, fällinga. Fälling, fällinga, är hoptagning på sockor, vantar och även lövfällning. Nummer 39, 79, fällå, fällå. Ta ihop exempelvis sockor, vantar och även faller av på ett lövträd. Nummer 80. Färdig. Färdig. Färdig, klar, frisk, återställd. Nummer 81. Färdesfus. Färdesfus. Ivrig, spänd, resfeber. Nummer 82, famjävlig, famjävlig och en fenomenal. 83, fenjå, fenjå, en lie för slotter av vattenfräken. Nummer 84, är fenne, fenne är vattenfräken. Nummer 85, fant, fant, är pack, tattare. Nummer 86, fanteri, fanteri, är sekunda, fuskverk. Nummer 87, fär, fär, for, förre. Fara, fär, for, förre. er fara, åka, åker, åkte, åkt. 88, färder. Och färder. Färder och färder. Att kikna, hissna och storkna. Nummer 89. Färjacht och fårjacht. Färjacht och fårjacht. Är återfå andan och kvickna till. Nummer 90. Färma. Färma. Sällskapa och göra med. 91. Fär upp i öga. Fär upp i öga. Är närgången i ansiktet. Nummer 92. Fär ur. Fär ur. Fär ur. Fär ur. Tappar och tappa andan. Nummer 93. Färåt och färåt. Färåt och färåt. Det beter sig och går till väga. Nummer 94. Färsk. Färsk. Det är färsk. Nummer 95. Fässing. Fässing. Det är madrass. Nummer 96. Fäst i, fäste i, fäste. Fäst i, fäste i, fäste. Är tända eld och fästa. Nummer 97. Följa, följer. Födda och född. Följa, följer, födda. Och född är följa, följer, följde och följt. Nummer 98. Följa. Följa. Det är ett följe. Nummer 99. Folklig. Folklig. Det är trevligt, sympatiskt. Nummer 100. Folkvån. Folkvån är folkilsken. 101. Följur. Följur. Magrat. 102. Fön. Fön är driva av snö. 103. För. För. Det är för och förut. 104. Förenes. Förenes. Alla i tur och ordning. 105. Förfjomsa. Förfjomsa. Alldeles till sig vimsig. 106. Förfötten. Förfötten. Bara i strumplästen. 107. För munskull. För munskull. Pinkiv. 108. För svårt. För svårt. Allihop. 109. Förskunlig. Förskunlig. När man får särskilt god mat som sällan serveras. 110. Första. Men då första. Ja, men där första. Första. Men då första. Men där första. Det är otroligt. 111. Förkjöra. Förkjöra. Förkjöra. Förkjöra. Är förkyld. 112. Förug. Förug, nödbjuden blygsam vid matbordet. 113 före det är en fåra, även förra. 114 före oreda, även dåligt väglag. 115 föresfulla är vårföre, oföre, tjällossning. 116 förse är begåvad. 117 fusk är mörket trä. 118 förör pratas runt. 119 försmäkter orkar eller klarar inte av exempelvis om värme.